okuduğumuz rivayetler Ramuzül Ahadis'in 542. sayfasında. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha validemizden Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre, metnini az önce okumuş olduğumuz rivayette Peygamber Efendimiz hakkında şöyle buyuruluyor: Kâne ekseri duâihi ya mukallibel kulûb sebbit kalbi alâ dinik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ekseriyetle duası ya mukallibel kulûb sebbit kalbi alâ dinik demek olurdu. Böyle dua ederdi. Ekseriye bu duayı yapardı. Fekîle lehu fî zâlike, niye böyle diyorsun, bunun manası nedir diye anlamak için kendisine soranlara buyururdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, önce hadisin duanın manasını söyleyelim. Ey kalpleri bir yandan o yana çevirip döndüren Rabbim, benim kalbimi senin dinin yolunda, senin dinin istikametinde, senin dinine uygun olarak sabit kıl, yanlış yollara saptırma, yanlış fikirlere düşürme, yanlış yollara sokma. Benim gönlümü sabit eyle, yolunda sabit eyle demiş oluyor. Manası bu. Bu sorulmuş da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, o da buyurmuş ki, اِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ اِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِ اِلَّهِ فَمَنْ شَاءَ اَقَامَ وَمَنْ شَاءَ اَزَاخِ. Hiçbir Ademoğlu yoktur ki Hazreti Adem'in soyundan, neslinden gelip de yeryüzünde yaşayan hiçbir insan yoktur ki onun kalbi, gönlü Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. Allah-u Teala Hazretleri dilediği kimsenin kalbini doğrultur, dilediği kimsenin kalbini de eğriltir, saptırır diye izah etmiş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insanoğlu hakikaten çok mükemmel bir yaratıktır. Çok muhteşem bir varlıktır. Allah'tan gayriye tapınan insanlara hitaben Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki onlar bir sineğin kanadını bile yapamazlar. Yani basit bir sinek, basit diyoruz yani çok olduğunu gördüğümüz için, fakat onun kanadında bile nice ibret vardır. Saniyede kaç defa pır pır yapar. Onun o inceliği ne kadar mükemmel bir inceliktir. Yakıtını nereden alır? Nasıl o kadar saatlerce uçar? Yani bir sineğin kanadını bile yapamayan insanoğlu, ki insanoğluna Allah çok meziyetler, kabiliyetler vermiştir, kendisinin yaratılışına baktığı zaman harika bir yaratılışı vardır. Ve bu yaratılışı bir hücreden oluşmuştur. Tıp ilminden, biyoloji ilminden biliyoruz ki bir tek hücreden Allah-u Teala Hazretleri, Sübhanallah, Tebarekallahu Ahsenül Halikin, ne muhteşem kudret, ne hikmetli efendim, ne bilgili bir tasarruf ki bir hücreden Allah-u Teala Hazretleri bir insan meydana getiriyor, muhteşem bir varlık. Bir çekirdekten bir ağaç meydana getiriyor, efendim bir çiçek meydana getiriyor, bir meyve meydana getiriyor. Fakat insan çok muhteşem bir varlık. Gözü bir alem. Gözü beynin devamı imiş. Yani beynin böyle kenara doğru gelmiş, beyinle çok sıkı ilişkili bir uzvu, dışarıyı görüyor. Dışarıdan gördüklerini mercekten geçirip, arkadaki sarı noktaya düşürüp, sarı noktada bir elektrik uyarısı meydana getirip beyne gönderiyor. Beyin bu elektrik uyarılarından dışarıyı anlıyor. Ne muhteşem bir sistem. Yani daha elektriği insanlar 19. asırda, 20. asırda buldular. Hazreti Adem atamız zamanından beri bu böyle devam edip duruyor. İnsan vücudu elektrik akımlarıyla, efendim, kalbi insanın elektrik üretiyor, elektrik uyarısı üretiyor. kalbinin süveyda-i kalp dediğimiz sinüs punktum dediğimiz yeri, efendim kalp kendi kendine atıyor, iki atışı arasında dinleniyor, ömür boyu çalışıyor. Ömür boyu çalışan, 80 yıl çalışan bir makine duydunuz mu siz hiç? Ömür boyu 80 yıl, 100 yıl, 120 yıl çalışan, durmayan bir makine. Durduğu zaman hayat bitiyor. Bir et parçasına bu mükemmelliği vermiş Allah-u Teala Hazretleri. Bir beyin var, esrarını henüz ilim adamları anlayabilmiş değil. Neresinin ne işe yaradığını bilebilmiş değiller. Deniliyor ki şurası hafıza merkezidir. Mercimek kadar bir yerde bir ömrün bilgilerini Allah-u Teala Hazretleri depo ediyor. Ömür bilgileri. Küçükken ben şuradaydım da şuraya giderdim de o zaman şöyle bir amca vardı da bana şöyle demişti de 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önceden bilgileri istediği zaman alıyor gidiyor beyinden, diline döküyor, anlatıyor. Bu etin içine bunu nasıl yazdın ya Rabbi? Nasıl yerleştirdin ya Rabbi? Nasıl muhafaza ettin ya Rabbi? Nasıl bozulmadı bu etin arasında? Bu kanların, bu şeylerin arasında nasıl durdu bu bilgiler? Nasıl insan aradığı zaman çıkıp getiriyor? Çıkarıp getiriyor. O rafları nasıl karıştırıyor da buluyor? İnsan elektronik beyin mi? Elektronik beyin solda sıfır kalır. Elektronik beynin yaptığı nedir ki? İnsanoğlunun yaptıkları yanında, başarıların yanında nedir ki? İnsanoğlunun konuşması bir harikadır. Görmesi bir harikadır. İşitmesi bir harikadır. Efendim, düşünmesi bir harikadır. Hafızası bir harikadır. Zekası bir harikadır. Ve harikaların harikası gönlüdür. Allah gönül diye bir varlık vermiş insanoğluna. Emsalsiz bir varlık vermiş. Muhteşem bir alet vermiş. Gönül dediğimiz, kalp dediğimiz bir alet. Muhterem kardeşlerim, kalp dediğimiz şey Türkçe'de iki manaya gelir. Bir, yürek. Hadi evladım, git ciğerciye. Bir dana yüreği al. Olur mu anneciğim? Gidiyor, şöyle kocaman bir şey alıyor, şu kadar para veriyor, ortasını kestiriyor, zarını çıkarttırıyor, tavada pişiriyor, yiyor filan. Yürek, et parçası. Bir bu manaya gelir, bir de Türkçe'de gönül dediğimiz, yani gönül nasıl bir şey? Yenilir mi, içilir mi? Kırmızı mı, sarı mı, beyaz mı? Mavi mi? Uzun mu, kısa mı? Yuvarlak mı, dört köşe mi? Görünmüş bir şey değil ki gönül, insanın içindeki bir manevi varlık. Bir de o manaya gelir kalp. İşte Allah-u Teala Hazretleri insana bir gönül vermiştir. Bu ikinci manasıyla. Et parçası her şeyde var. Kuşun da bir kalpçiği var. Tavuğun da bir kalpçiği var. Efendim bilmem. İnsanın da bir kalbi var. Öldükten sonra da bir kalbi var. Orada duruyor, çalışmıyor. Efendim. Fakat bir de gönül. Gönül dediğimiz şey çok muhteşem bir varlıktır. Allah-u Teala Hazretlerini bilme vasıtamız da insanın gönlüdür. Allah-u Teala Hazretlerini görebilir miyiz? La tüdrikühül evsar. Gözler ona bakmaya tahammül getiremez. Musa Aleyhisselam şevkinden, aşkından, saygısından, sevgisinden, hayranlığından, muhabbetinden, merakından dedi ki Rabbi erini enzur ilek. Müsaade et ya Rabbi, göster cemalini de göreyim. Tur Dağı'na çıkıp da münacat olunca Yunus Emre'nin o mübarek köylü ifadesiyle işitirem sözünü göremezem yüzünü. Yüzünü görmekle canım bir resim gelir. Yunus bunu köylü diliyle eline belki sazı var belki yok bilmiyoruz. Böyle söylemiş. Hakikaten insan bir şeyin sesini işitir de kendisini göremezse meraklanır. İşitirem sözünü göremezem yüzünü. Yüzünü virmekliğe canım bir resim gelir. Yunus'un telaffuzuyla böyle. Yani ah yüzünü görsem hani yüz görümlüğü diyoruz ya gelinin peçesini kaldırıyorlar. Efendim yüz görümlüğü şu kadar para bu kadar bilezik bu kadar altın tak bakalım şuralara çık bakalım paraları yüz görümlüğü diyoruz ya. Yunus da oraya taktırtıyor yani nükte yapıyor. Edebi sanat yapıyor. Yüzünü görmeye canımı vermeye razıyım diyor. Bir görsen feda olsun canım diyor yani. Şimdi Musa Aleyhisselam ulul azm peygamberlerden. Muhteşem bir peygamber. Mübarek bir zat. Musa Aleyhisselam, koca Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına çıkmış efendim. Onunla mücadele etmiş, Allah'ın emrini tutmuş, dinlemiş koca Allah'ın peygamberi. Diyor ki, müsaade et ya Rabbi, cemalini göreyim. Sesini işitiyor, vahyi geliyor, görmek gidiyor. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, ya Musa, göremezsin. Len terani. Beni görmen mümkün değil. Tahmin edemezsin. Her şeyin bir takati var. Elektrik teli bile bakırdan şöyledir, böyledir ama voltajı ne kadar elektriğin, o önemli. Voltajı biraz fazla verdin mi eriyor. Yanıyor. Onun için len terani. Göremezsin. Mümkün değil. Velakin inzur ile cebeli. Şu karşıdaki Tur dağına bak. Eğer ben o Tur dağına cemalimle tecelli ettiğim zaman o koca muhteşem dağ benim tecellime tahammül edebilirse, koca koca kayalar çatır çatır koskocaman dağ benim tecellime tahammül ederse fesefe terani, o zaman sen de görürsün demektir. Göreceksin demektir. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve harra Musa sayka. Rabbi Tur dağına tecelli edince dağ parça parça parçalandı ve Musa aleyhisselam o muhteşem harika hadise karşısında kim bilir neler oldu, baygın yere düştü, yığıldı kaldı. Yani dağların tahammül edemediği bir tecelli, taşların çatır çatır çatladığı, parça parça parçalandığı, darmadağın dağıldığı bir muhteşem tecelli. Allah-u Teala Hazretleri insanın gönlüne tecelli eder de gönlü o tecelliyi kaldırır. O zevki insan gönlüyle idrak eder. Allah-u Teala Hazretlerinin aşkından, muhabbetinden mecnun olur, dağlara düşer. Yani Allah'ı bilme vasıtası. Gözle görülmez, kulakla duyulmaz, elle tutulmaz. Efendim, akıllar ve vehimler onun künhünü idrake erişemezler, yetişemezler, kısa kalırlar, eksik kalırlar. Fakat gönlüne, kulunun gönlüne tecelli eder, aşkını verir, muhabbetini verir, şevkini verir, kulu Rabb'i uğrunda canını verir. O hale gelir. O irfanı elde ettiği zaman, o zevki, o şevki kazandığı zaman gözünü ne para görür, ne ölüm ona mani olur, ne kimseden korkar, ne efendim çekinir, ne başka hesap yapar. Hakkı söyler, hakkı işler, hakkın rızasını kazanmaya çalışır. Neyle yapıyor bunu? Gönül denilen Allah'ın verdiği o kabiliyetiyle, o iç varlığıyla yapıyor. Onun için insanın en kıymetli varlığı gönlüdür. Bu gönül efendim bazen körleşir. Bazen karalaşır, katılaşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, insan bir günah işledi mi, gönlünde, kalbinde bir kara nokta meydana gelir. Bir günah daha işledi mi, bir kara nokta daha meydana gelir. Bir günah daha işlerse, bir kara nokta daha meydana gelir. Günahları çok işledi mi, alın elinize bir kağıdı, her tarafına böyle leke damla damla damla damla şey yapın, saçın, ne olur? Kağıt kapkara olur. Kapkara olmakla kalmaz, kas katı olur. Taş gibi olur. Taştan da katı olur ve öyle bir katı kalbin sahibi de hayvandan da aşağı olur. Ulaike kel en'ami bel hum edal. Hayvanların da duygusu vardır, hassaslığı vardır. Eskiden ecdadımız atı sevmişler, ata hürmet etmişler, gönül bağlamışlar, bu cihat aletidir diye. Efendim, at yetiştirmişler, atla senli belli olmuşlar, bir ıslık çalar at yanına gelir. Üzüntüsünden atı üzülür, şevkinden atı şevklenir, konuştuğu zaman atı anlar. Yani yelesini okşadığı zaman olduğu yerde kişner filan, okuyorsunuz, biliyorsunuz yani. Hayvanın duygulusu vardır. Bir kedinin, bir köpeğin bir vefası vardır ki, keşke insanların bazısında o kadar vefa olsa Allah'ın yoluna. Keşke bir vefası olsa bu hayvancağız, birazcık bir kendinin yiyemediğin kemiğini atıyorsun, yemeğin altını önüne atıyorsun, bu sahibin bana kemik verdi diye senin kapından ayrılmıyor da, bütün ömür boyu seni besleyen Allah-u Teala Hazretlerine bir köpek kadar sadakat gösteremeyen bir insana ne demeli? Bütün ömür boyu gözü vermiş, aklı vermiş, güzelliği vermiş, boyu vermiş, posu vermiş, endamı vermiş, zenginliği vermiş, hanım vermiş, efendim çoluk vermiş, çocuk vermiş, ev vermiş, araba vermiş. Beyzade hala asi. Yahu şu köpekten sen aşağısın. Neden? Neden? Çünkü o köpek bir kemik uğruna, bir kemikten dost bildiği sahibinin yanını bırakmıyor. Ölse sahibinin mezarı başında durup da gitmeyen köpekler var, atlar var. Sahibinin gömüldüğü yerde durup da bir yemek yemeyip de ölen, tarih kitaplarına geçmiş böyle hayvanlar var. Demek ki hayvanların da duygusu var ama insan müşrik oldu mu, kafir oldu mu, münafık oldu mu, nankör oldu mu ondan da aşağı gidiyor. Ondan da daha fena oluyor. Yani bu kalp, bu kalbin makbul olanı, canlı olanı, parlak olanı, nurlu olanı, kararmamış olanı, kalp neyle canlanır? Kalp marifet suyuyla sulandığı zaman canlanır, yeşerir, çiçeklenir, güzelleşir, kokulaşır, güller açar, sümbüller açar. Marifet dediğimiz nedir? İlim, irfan dediğimiz şey, işte bu şeriatten, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden alınan nice nice hikmetler, ibretler. Onlar gönle yerleşti mi, gönlü insanın canlanır, güzelleşir. Emsalsiz bir alem olur, gönül alemi. Başını eğer Arif Efendi, kamil olan o efendi, salih olan efendi, gönlü böyle gönül bahçelerinde dolaşır. Şeyh Sadi diyor ki, arkadaşlarımdan bir tanesi diyor, başını eğdi diyor, yanımda diyor, durdu durdu, sonra gözlerini açtı diyor. Ben de ona sordum ki, o gezdiğin bostanlardan bize ne ikram, ne hediye getirdin dedim diyor. Yani o gezdiğin bahçelerden, yani gönül bahçelerinde dolaştın, gözün kapalı, kim bilir neler düşündün demek istiyor. Bize ne hediye getirdin diye sordum diyor, öyledir. Bu gönül bahçelerinin gezintisine doyum olmaz. Ne boğaz safasına benzer, ne deniz safasına benzer, ne mehtap safasına benzer. Ama gönlü canlı ise, gönlü aydın ise, gönlü nurlu ise, kapkaranlık oldu mu ne göreceksin? Bastığı yeri görmez insan. Kas katı olduğu zaman ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için bunu kim yapıyor? Gönle bu hayatı kim veriyor? Allah veriyor. Allah veriyor. Sonra insanın gönlüne bir güzel duygu gelir. Allah bir sevgi verir anaya. Evladına ömür boyu bakar. Uyumaz, efendim yemez, yedirir, giymez, giydirir, üstüne efendim canını feda etmeye razı, üstüne titrer. Bir aciz tavuk civcivini korumak için insana saldırır. Civcivime zarar gelmesin diye kendi canını feda etmeye razı olur. Allah yani bir sevgi verdi mi, bir güzel duygu verdi mi? Bir de nurunu bir aldı mı, ceza olarak gönlünü öldürdü mü, gönlü katılaştı mı insanın, o gaddarın, o hainin, o zalimin de yapmayacağı kötülük kalmaz. Anasını döver, babasını döver, hey diye nara atar, anamı kesen ben, babamı kesen ben, var mı bana yan bakan diye, elinde şişe, sağa yalpa vurur, sola yalpa vurur, efendim her türlü günahı işler. E ne olacak? Çare ne? Her işin çaresi Allah'a kulluk etmekte, Allah'a yalvarmaktadır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şerifinde ne güzel buyurmuş. Neymiş ekseriyetle duası Peygamber Efendimizin? Ey gönülleri o yana bu yana çeviren, döndüren Allah'ım. Benim kalbimi yanlış yerlere, yönlere döndürme. Senin dinin yolunda dosdoğru sabit eyle. Sapasağlam dursun, eğilmesin, bükülmesin. Efendim şaşırmasın, sapıtmasın demek. Adam doğru düzgün dervişlik yaparken bir fikir geliyor aklına, bir yanlış fikir geliyor aklına, ya bir gazeteden okuyor, ya bir kötü arkadaştan alıyor, ya da başka bir şey. Hop bakıyorsun, ne oldu bu, hani adam camiye gelirdi, hani namaz kılardı, hani iyilik severdi, hani sakalı vardı, sakalı düzlemiş. Allah Allah, buldozer mi geçti, ne oldu? Sakal yok, namaz yok, gece teheccüde kalkardı, geçmiş ola, onlar da yok. Ne oldu? İşte böyle bir hal geldi, böyle bir duruma düştü, vah yazık bilmem ne filan. Neden olur? ekseriyetle muhterem kardeşlerim bir edepsizlikten dolayı bir Allah tarafından bir şamar gelir de ondan olur. Seni edepsiz seni. Sen misin benim verdiğim nimetin kadrini bilmeyen? Sen misin kibirlenen, ucuplanan? Sen misin kendinde bir varlık, benlik gören? Sen misin efendim haddini bilmeyen? Al bakalım bir cezaya uğra. O cezadan sonra öyle olur. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin kullarına ihtiyacı yok. Kulların Rabbine ihtiyacı var. Kulun her şeyi Allah'ındır. Her şeyi Allah'tandır. Sıhhati veren Allah'tır. Alsa cihanın tabipleri bir araya toplansa o hastayı kimse iyi edemez. Allah'ın sıhhatini aldığı hastayı kimse iyi edemez. Aklını bir alsa cihanın tabipleri toplansa o mecnunu kimse iyi edemez. Ne yapalım? Dağ gibi adamdı ama zavallıcık fırttırdı. İşte saptı gitti artık. Öldürsen öldürmeye yaramaz. Yaşasa bir işe yaramaz. İşte böyle çekecek filan. Onun için her şey Allah'tan olduğundan Efendimiz bize bunun güzel misalini veriyor. Ey kalpleri oradan oraya döndüren Rabbim. Tabii kul kusursuz olmaz. Hatam olabilir. Beni cezaya uğratma. Benim kalbimi yanlış yola döndürme. Ben senin kapının kuluyum. Beni bu kapıdan ayırma ya Rabbi. Kapından kovma ya Rabbi. Beni kulluğundan ayırma ya Rabbi diye insanın iltica etmekten başka hiçbir çaresi yoktur. En çaresiz insan. Hiçbir yerde hiçbir şeyi imkanı yok. Nedir? Ne yapması lazım? Çaresizin çaresazı Allah'tır. Yani çare bulucusu Allah'tır. İnsan darda kalsa, yardımsız kalsa, yapayalnız kalsa, bir Allah'a iltica etse, bir ya Allah dese, ya Rabbel Alemin dese, bir nida etse, bir yalvarsa Allah-u Teala Hazretleri imdadına yetişir. Hızır'ı gönderir, Cebrail'ini gönderir. Öyle salihlerden bir kimse, yolda gidiyormuş, yolunu şey çevirmiş, harami çevirmiş, seni öldüreceğim. Öldürmemen lazım. Yani ben sana ne yaptım ki? Olsun öldüreceğim, atını alacağım, eğerini alacağım, elbiseni alacağım, keseni alacağım, paranı alacağım, pulunu alacağım, soyacağım seni, seni de öldüreceğim. Etrafta kimse yok. İnsafın var mı? Müsaade eder misin? İki rekat namaz kılayım da ne yapacaksan yap. Herkes ölecek, ne yapalım? Demek ki benim ömrüm buraya kadarmış. Bari iki rekat namaz kılayım da ne yapacaksan keseceksen kes. Efendim hançerleyeceksen hançerle, boğacaksan boğ, ne yapacaksan yap ama müsaade et iki rekat namaz kılayım. Kılmış iki rekat namazı, Rabbine bir iltica etmiş. Ya Rab medet, ne dediyse artık. Medet ne demek? İmdat eyle ya Rabbi demek. Yetiş ya Rabbi demek. Adam kılıcı kaldırmış vuracak, dur diye bir ses gelmiş gökten. Şöyle etrafına bir bakılmış, kimse yok. Ondan sonra tekrar kılıcı kaldırmış, işini bitirecek o kişinin. Dokunma ona! Diye tekrar bir ses gelmiş. Ya vadinin ortasında, kayalıkların arasında etraf görünüyor, kimse yok. Allah Allah, kim bu? Etrafına bakılmış, bilmem ne filan. Üçüncüde iyice bakındığı halde kimseyi görmeyince tekrar kılıcı kaldırmış, tam vuracak. Karşıdan bir beyaz atlı belirmiş, bir hamle etmiş, bir mızrak, bir ok o zalimi devirmiş. Ötekisi ölmeyi beklerken kurtulmuş. Öldürmek isteyen ölüyor, ölmeyi bekleyen Allah'a iltica eden kurtuluyor. Demiş ki, ya mübarek sen kimsin ki böyle bu böyle hiç kimsenin olmadığı şu kayalık vadide haraminin karşısında zebun iken ben böyle boynumu bükmüşken ölümü beklerken geldim bana yetişti. Sen diyor öyle bir dua ettin ki diyor Allah-u Teala Hazretlerine öyle bir iltica ettin ki ben Cebrail'im diyor. Ben Cebrail'im diyor. İlk seslendiğimde 7 kat gökten seslendim diyor. Dur diye zalime diyor. İkincide filanca birinci semayı dünyaya geldim diyor. Üçüncüde şey yaptım diyor. İnsan Allah'a iltica etmesini bilse muhterem kardeşlerim nelere mazhar olur, neler görür. Arif'in birisi şöyle ezan okuyan bir insanın yanından geçiyormuş. Yüksek yere kayaya çıkmış. Adam ezan okuyor. Bakmış sözler güzel. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Söz güzel ama adamın kalbi kalbinden gelmiyor ses. Şey yok, ruh yok, heyecan yok, aşk yok, şevk yok. imanın kuvveti yok onu söylerken, irfan gözüyle görmüş ki hali hoş değil, öyle ezan mı okunur demiş. O da edepsiz tabi, nursuz olduğu için kalbi, beğenmedin mi demiş, gel de sen oku o zaman demiş. Ukalalık ediyor yani yukarıdan, kayanın üstüne. Peki demiş, çıkmış kayanın üstüne, elini kulağına koymuş, bir Allah-u Ekber demiş, kaya çat! Ortasından çatır ikiye ayrılmış. Olur mu? Ben inanıyorum. İnandığım için söylüyor. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. Olur mu? Olur. Çünkü her şeyi Allah yapıyor. Dağlar çatır çatır çatlar. Allah-u Teala Hazretlerinin emrinden de işte bu insanoğlu yola gelmez. Bu yamuk insanoğlu yola gelmez. Neden? İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Bu insanoğlu çok zalimdir. Bildiğin gibi değil, çok zalimdir. Sen etrafındaki Müslümanları görüyorsun da karınca ezmiyorlar da birbirlerine hediyeler veriyorlar da selamun aleyküm diyorlar da musafaha ediyorlar, boyunlarına sarılıyorlar da kardeşliği görüyorsun da sen bu insanların zalimliğini bilmiyorsun. Git bir Bulgaristan'a, Allah saklasın, git bir Rusya'ya, git bakalım bir Amerika'ya, bir başka yere, insanların yani Afrika'ya. Bak, o Vietnam'daki savaşların yıl dönümleri münasebetleriyle bir resimler gösterdiler. Kafataslarını böyle yığmışlar. O kafataslarının her birisi birer insandı bir zaman. Kıtır kıtır kesmişler, öbür taraflarını atmışlar, kafaları koleksiyon için dizmişler oraya. Yüzlerce binlerce kafa. Zalim bu insanoğlu. Zalim, çok zalim hem de. Zalim demiyor da ayet-i kerime, اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا cehulen. Zalum ne demek? Zalim yanında. Zalum çok zalim demek. Şiddetli, müthiş zalim demek. Zalim işte düz bir zulümkar demek. Ama zalum zulmü haddi hesaba gelmez. Bu işi meslek edinmiş, mübalağalı bir şekilde zalim demek. Cehul, cehul de hadsiz hesapsız, son derece cahil demek. İnsanoğlu hem çok cahildir, o cahilliğinden dolayı da çok zalimdir. Bilmez yaptığı her zulmün başına ne belalar getireceğini ahirette, dünyada. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, elbette olur ev yıkanın hanesi biran. Sen o ev yıkanların haneleri mamur kalacak sanma, onların da haneleri bir zaman gelir viran olur. Zalim dünyada da çeker, ahirette de çeker ama zalûmen cehûlâ olduğu için, çok zalim, çok cahil olduğundan başına bu zulmün ne felaketler getireceğini düşünmez, yapar. Zulmü yapar, ondan sonra da kendisine de o zulüm gelir. Dünyada da gelir, ahirette de gelir. اَزْزُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününde bu zulümler kapkaranlık olacak, karanlıklar olarak o zalimin üstüne çökecek. Hiç nuru olmayacak o herifin orada. Karanlıklar içinde ne yapacağını şaşıracak. Allah-u Teala Hazretleri bizi yaşayan bir kalbin sahibi etsin. Yeşermiş, bağlar, bostanlar olmuş, çiçekler açmış, hoş kokularla dolu, emsalsiz, manzaralı bir gönül alemimiz olsun. Canlı, tatlı, sevimli, engin, geniş, hoş, marifetle dolu, irfanla dolu, İlimle dolu, sevgiyle dolu, saygıyla dolu bir gönlümüz olsun. Bizim kalbimize Rabbimiz taş etmesin. Yunus Emre'nin şiirini okuyorlar, ilahisini okuyorlar kardeşlerim. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek. Diyorum ki ya, hiç dervişin bağrı taş olur mu? Sen hiç bilmiyor musun? Dervişin bağrı taş olur mu? Dervişin bağrı baş gerek. Hadi, baş yukarıda olur, bu omuzdan yukarıda olur. Dervişin bağrı baş olur mu hocam? Oradaki baş senin bildiğin kafa manasına değil, kelle manasına değil. Baş yara demek eski Türkçe'de. Senin başına, senin başına bir merhem uğrayayım demek, senin yarana bir merhem süreyim demektir yani. Bağrı başı hakkı için aşıkların, gözü yaşı hakkı için sadıkların, sadık kullarının gözyaşı hürmetine ya Rabbi, sana aşık kullarının gönül yarası hürmetine ya Rabbi, o kanayan aşkla, hasretle, ayrılıkla kanayan gönülleri hürmetine demek istiyor. Baş yara demek. İşte derviş bağrı baş gerek muhterem kardeşlerim. Yani dervişin gönlü duygulu olacak, yaralı olacak. Neden yaralı ya hocam? Sağlam olsa daha iyi değil mi? Sapasağlam böyle küt küt küt küt atan bir yürek olsa sağlam. Ha, bu yara başka yara. Bu hastalık başka hastalık. Bu dert başka dert. Diyor ki Fuzuli, aşk derdiyle hoşam. El çek ilacımdan tabip, kılma derman kim, helakim zehri dermanımdadır. Doktor sen şöyle kenarda dur. Benim derdim senin bildiğin dertlerden değil. Ben bu dertten memnunum. Sakın beni tedavi etmeye kalkma. Ben bu dertten uzaklaşırsam, bu dert benden giderse ben adam olmaktan çıkarım. Benim derdim Allah sevgisi. Aşkullah, muhabbetullah. Benim hasretliğim o, benim kan ağladığım o. Ne zaman kavuşacağım? Acaba hata mı ettim? Acaba rızasına uygun mu yaşıyorum? Acaba bir kusurum mu var? İşitirem sözünü, göremezem yüzünü. Derdi o. Derdi o. Zikrediyorum, ediyorum tecelliler, şeyler ama ah acaba Rabbimin razı olduğu kul olarak mı huzuruna varacağım? Yoksa Rabbim bana hitap mı edecek, ikap mı edecek? Ey kulum bunca şeyleri okudun da efendim niye benim şu işimi yapmadın, niye benim şu kulumun imdadına koşmadın, niye paranı benim uğruma saçmadın, feda etmedin, niye canını vermedin, ne bileyim ne diyeceğini, ben buyurdum buyruğumu tutmadın derse Mevlam, ben ne cevap vereyim dediği gibi, onun derdi başka dert, yani dünya dertlerinden değil. Parası vardır, pulu vardır veya yoktur, karnı toktur veya açtır, aldırmaz. Hoştur bana, hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken diye, her şeye razı, bir tek şeye razı değil, Rabbine arsi gelmeye razı değil. Nefsinden razı, hoşnut değil. Nedir bu nefis senin elinden çektiğim benim? Sen benim her zaman ayağımı bağlıyorsun, efendim yoldan şaşırttırıyorsun, yanlış işler yaptırtıyorsun, beni Rabbimin huzurunda mahcup duruma düşürüyorsun, mahşer halkına rezil mi olayım ben diye, derdi onun başka türlüdür. Allah-u Teala Hazretleri, bizi böyle bu güzel duygulara sahip eylesin. Hassas, içli, duygulu, sevimli, sevgili, efendim gayretli, hikmetli böyle gönüllere sahip eylesin de Rabbimiz bizim gönlümüzü hak yoldan, sırat-ı müstakimden başka yere kaydırmasın. Çünkü pek çok insan var, hepsine de sorsan aklı var, tahsili var, bilgisi var, makamı var, mevkii var. Bildiğini yapıyor herkes. Doğru bildiğini yapıyor. En uygun bildiğini yapıyor. En karlı gördüğünü yapıyor ama yaptığı kar değil ki. Plajda efendim o sürdüğü safa kendisine kar mı getirecek? O içtiği içki ona neşe mi verecek? O işlediği günah ona hayır mı olacak? Bu mu? Bu arada bunları yapıyor ama sonunda burnundan fitil fitil gelecek. Onun farkında değil. Onun için İşte büyüklerimiz dua etmişler ki ya Rabbi Allahümme hallini anil iştigali bil melahi. Ya Rabbi boş şeylerle uğraşmaktan beni kurtar. Ve erini hakaikal eşyai kemahi. Eşyanın gerçek yüzünü, etrafındaki olayların mahiyetini, iç yüzünü, hayatı, mematı, ölümü, efendim olayları anlayayım, iç yüzünü kavrayayım da yanlış bir yol tutturmayayım. Adam ömür boyu yaşamış, yaşamış, yaşamış. Ömrü sona ermiş. Tuh ya. Boşa geçirdik ömrü. Yanlış yolda geçirdik. Keşke böyle de yapmasaymışız. Keşke efendim şöyle etseymişiz filan diyor. Ömür bitmiş oluyor. Onun için Rabbimiz bize asıl büyük ilahi gerçekleri göstersin. Onlara uymayı nasip eylesin. Yanlış yolları efendim yol sanıp da ana yoldan saptırmasın, çürük dalları dal deyip de tutturup da elimizde bıraktırtmasın. Demek ki her insanoğlunun gönlü Rabbimizin efendim kudreti elindedir. Oraya çevirir, buraya çevirir. Nasıl dilerse öyle yapar. Dilerse sapıttırır, dilerse doğrultturulmuş. O zaman ne yapacağız? O zaman boyun büküp Allah'a yalvaracağız. Yalvar kul, Allah'a yalvar. Başka çare yok. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde vaat ediyor ki, vaat ediyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ اُعْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, ben sizin duanızı karşılıksız kovam. Veririm istediğiniz veya istediğinizden âlâsını veya daha çok sevaplısını veririm diye vaat etmiş. Vaat edip de yapmaz olur mu? Olmaz. Rabbimiz vaat ettiğini yapar. Dua edin, duanızı kabul ederim dediyse ya istediğimi verecek, ya istediğimden âlâsını verecek, ya istediğimden daha çok sevaplısını verecek. Onun için ne yapmamız lazım? Yalvarmayı öğrenmemiz lazım. Allah-u Teala Hazretleriyle sırdaşçasına fısıl fısıl, sessiz sessiz münacatı, niyazı, konuşmayı öğrenmemiz lazım. İnsanlar gidip de yalnız kaldığımız zaman hakiki dostu olan, asıl sevilecek olan Rabbimizi bilip de onunla konuşabilecek, onunla sohbetin adabını öğrenmiş olmak lazım. Adam bucak bucak yalnız kalmaktan korkuyor. Ya kainatı yaratan Rabbin, kainatın sahibi Rabbin, sana bu ikramları, ihsanları her gün gönderen o zat-ı şerefi tanımak istemez misin? Korkuyor. Tesbih çekmekten korkuyor, namaz kılmaktan korkuyor, ibadet etmekten korkuyor, gece kalkıp teheccüd namazı kılmaktan korkuyor, efendim hacca gitmekten korkuyor. Hocam müsaade et, ben şimdi hacca gideyim. Ne zaman gideceksin? Şimdi güvenemiyorum kendime, belki gene daha günahları işlerim. Şimdi gitmeyeyim, yaşlanınca gideyim. Şimdi daha günahları işleyeyim demek bu. Akıl kârı mı? Buyur zemzem suyu iç diyorsun. İçmeyeyim hocam. Korkuyor, neden? E diyor, bunun arkasından gene sigara içerim, gene şöyle yaparım, gene böyle yaparım. Mübarek ya, ne biçim aklın var, ne biçim insansın, ne biçim yiğitsin, ne biçim erkeksin. Adam değil misin ya? Bir söz ver, bir merdane karar ver, ondan sonra yürü git, ama işte Allah nasip etmeyince olmuyor. Demek ki dönüp dönüp Allah'a yalvarmaya geliyor iş. Yani Allah'a kul olmasını bilmeye geliyor. Çok kimse de bunu bilmiyor muhterem kardeşim. Çok kimse de bunu bilmiyor. Yani yalnız kalınca ne yapacağını şaşırıyor millet. Kahveye zor atıyor kapağı. Ya burada daha güzel sohbet var. Kahveye ne gidiyorsun? Kahvede işte tavla gürültüsü arasında, domino sesi arasında, çat, pat, bilmem sigara dumanı arasında, o vakti geçirmekten memnun da, seccadesinde Rabbiyle münacat etmekten, dua etmekten, tesbih çekmekten, efendim, bir arada olmaktan gafil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretlerinin şeyini bildiriyor, sözünü bildiriyor bize, ene celisu men zekereni, hangi kul beni zikrederse ben onun oturduğu yerde onun meclisinde olurum. Celis demek aynı mecliste beraber oturduğu kimse demek. Sen seccadene oturuyorsun, Allah diyorsun, la ilahe illallah diyorsun, Rabbin de senin yanında hazır ve nazır, o da senin zikrinden memnun, seni seviyor, o da seni zikrediyor. Ve bu beraberlik, bu sohbet kaçırılır mı? Kaçırılır mı? Allah zevk versin, zevk-i selim versin, güzeli görüp, güzeli anlayıp, güzeli icra etmeyi nasip eylesin. Kaçırılmaz ama kalbinin uyanık olması lazım. Hani bazı insanlara deriz ki, bu çocuk çok uyanık ha. Maşallah gözleri fıldır fıldır dönüyor, velfeciri okuyor, efendim, leplemeden leplebiyi anlıyor, yapıyor, uyanık bu çocuk deriz. İşte kalbi uyanık olursa insan anlar, yapar, ilerler, gelir, geçer, uçar gider. Ama kalbi uyanık olmadı mı anlamaz. Hani söylersin, lafı anlamadığı gibi, efendim ne dedin, bir daha söyle, biraz daha bağır, yine söyle gibi, böyle kulağını şey yapıp da böyle anlamadığı gibi olur. Allah anlatsın, Allah duyursun, Allah hissettirsin, Allah o zevklere erdirsin, o sohbetleri yaşatsın. Rabbimize has kul olmayı cümlemize nasip eylesin. Şeytana uydurmasın, nefse uydurmasın, gaflete düşürmesin, karanlıklarda, zulümatta komasın, nuruna kavuştursun cümlemizi. Kâne ekseru duâihi yevme arafete la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve hu alâ külli şeyin kadir. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh rivayet etmiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin genellikle, umumiyetle Arafa'da, Arafat dağında, Arefe gününde yaptığı dua şu olurdu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve alâ külli şeyin kadir. Herhalde hepinizin aşağı yukarı ezberindedir. Bir daha söyleyeyim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve hu ala külli şeyin kadir. Ekseriye böyle dua ederdi. Ne zaman? Arefe gününde. Arefe günü ne demek? Hacıların Arafat'a çıktığı Kurban Bayramı'nın bir gün öncesine Arefe günü derler. Ekseriye Arefe gününde duası böyle olurdu. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tabi Arafat'a çıkmıştır. Ama yani bir defa haccını biliyoruz. Arafat'ta böyle dua ettiğini öğrenmiş oluyoruz. Arafat'ta olmasa da insan, kendi memleketinde olsa, Hicaz'da olmasa, hac yapıyor olmasa bile, Kurban Bayramı'nın arefesi mübarek bir zamandır. O gitte oruç tutmanın sevabı çoktur. Arafat'ta tutmak mekruhtur. Çünkü orası çok sıcak olur. Ve Arafat'taki vazifeler, yüklü vazifeler olduğundan, efendim Mina'dan kalkıp oraya kadar yürüyecek, orada da akşama kadar ibadet edecek, orada da akşam namazından sonra Müzdelife'ye dönecek olduğu için oruç tutmak mekruh. Hocam ben kuvvetliyim tutarım. Hayır. Mekruh. Kuvvetten düşersin, ibadeti zevkle şevkle yapamaz. Ama Hicaz'da olmayan insanın o günde oruç tutması çok sevap. Çok kıymetli. O gün çok sevaplı bir gündür. Yani Allah'ın çok kullarına efendim rahmetini saçtığı, ikramlar yaptığı bir gündür. Böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz ekseriye. Şimdi başka bir hadisi şerifini biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bir kimse günde 100 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala külli şeyin kadir dese, yani biyedihil hayru şeyi hariç ötekilerin hepsini dese diyor. Sahih hadis-i şerifte İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin'de yazdığı hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz diyor ki, kim bu sözü söylerse günde 100 defa 10 köle azat etmiş gibi sevap alır. Bir. 10 tane köle. Köle kaça satın alınır? Kaça satılır? Bu devirde nasıl anlatabiliriz bu devrin insanına kölenin fiyatı ne kadardır diye? Diyelim ki mesela 10 tane Murat efendim Şahin araba alıyorsun, onu şey yapıyorsun gibi, yani kasatlık ediyorsun, azat ediyorsun, sevap kazanıyorsun. Bir Şahin araba 25 milyon olsa 10 tanesi 250 milyon oluyor yani. Tabii insanın kıymeti arabayla da ölçülmez ama bu devirde insan satın almak esir şeyi olmadığı için böyle bir şeyle anlatıyoruz. Yani az buz bir şey değil. 10 köle azat etmiş gibi sevap alır. Bir. Kendisinin 100 günahı silinir. 2. Kendisine 100 hasene verilir. 3. Medine'ye gidenler şöyle Şark tarafına doğru baktılar mı, uzun böyle yüksek, sevimli, muhteşem bir dağ görürler. O dağa Uhud dağı denilir. Çünkü ovanın ortasında, etrafında başka dağ yoktur. Uzunlamasına şöyle ihtişamla uzanmıştır. Uhud dağını biz severiz. O dağ da bizi sever diyor Peygamber Efendimiz. Onun için hakikaten insanın bir sevgi duyuyor. Baktığı zaman gözüne tatlı geliyor. Uhud dağını niye söylüyorum? Yani insanın bir hasenesi öyle Uhud dağı gibi kıymetli, büyük bir sevaptır. 100 sevap veriliyor, 100 günahı siliniyor. 110 tane köle azat etmiş gibi kendisine sevap veriliyor. Bir de bunu söylediği gün akşama kadar şeytandan korunmasına vesile oluyor. Şeytan sokulamıyor yanına. Neden? Böyle söyledi mübarek. Bu böyle söyledi diye şeytan yanına sokulamıyor, vesvese veremiyor. Efendim günaha sokamıyor, yanlış işi yaptırtamıyor yani. O bakımdan bu sözler çok kıymetli sözlerdir. Ve bu sözler çok kıymetli olduğundan demek ki duaların en makbul olduğu, en mübarek günde de, en mübarek mahal olan Arafat'ta da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ekseriye bu sözleri söyleyerek dua edermiş. Şimdi bunun manası nedir diye biraz gelelim bu sözlerin Türkçe'ye döndürülmesine. La ilahe illallah. Biliyorsunuz ki Allah'tan gayri ilah yok demek. La ilahe illallah. İlah ne demek? Kendisine efendim ibadet edilen varlık demek. Yani Allah'tan gayrı kendisine ibadete layık hiçbir varlık yoktur. İnsanlar şaşkınlıklarından, sapıklıklarından, Kimisi aya tapmış, kimisi güneşe tapmış, kimisi yıldıza tapmış, kimisi dağa tapmış, kimisi hala bugün tapıyor. Japonlarca efendim Hiroşima Dağı kutsalmış. Başına çalınsın senin. Efendim bilmem güneş imparatorları güneşin oğluymuş. Ya güneşin yanına senin o imparatorun oğlu dediğin şöyle 100 kilometre daha yaklaşsa çatır çatır yanar da buhar olur. Güneşin oğlu nereden oluyor? Yani aklın hiç mi yok? Hiç mi ilim irfan sahibi değilsin? Hiç mi mürekkep yalamadın? Güneşin harareti hakkında hiç mi fikrin yok? Güneşin oğluymuş. Kimisi öküze tapıyor. O bizim boynuzlu sapana sürdüğümüz efendim biraz canımız istediği zaman kestiğimiz etini Kayserililerin pastırma yaptıkları, üstüne çemen sürdükleri efendim ince ince doğrayıp da yumurtayla pişirdikleri, kahvaltı ettikleri şey ona tapıyor. Böh diye bağıran hayvana. Hala tapınıyor. Eski Mısırlılar da tapınmış. Ne görmüşlerse bu hayvanda şeytan nasıl şey yapmışsa eski Mısırlıların da ilahlarından putlarından birisi öküz. Bugünkü Hintliler de biz Müslümanların kardeşleriyle, Hindistan'da yaşayan kardeşleriyle kavga gürültü kıyamet kopartıyorlar. Bizim putumuza, bizim ilahımıza efendim filan diye böyle yani kavga gürültü çıkartıyorlar. Allah insanı şaşırtmasın. Ya bu hakikaten böyle bir meziyetli bir şey olsaydı dünyanın öbür tarafında, beri tarafında yani böyle en hor işlerde kullanılmaz. Zavallı hayvan yanından bir tren geçse tren pendiye vardığı zaman yerinden kıpırdıyor. Bu kadar ağır bir hayvan. Sürati intikali bu kadar ağır yani. Bunun nesini beğendi ki, ne sandı ki insanoğlu? İşte kimisi buna tapar. Bizim memleketimizde, bak iyi çalışmamışız muhterem kardeşlerim, bizim vebalimiz çok. Bizim memleketimizde Yezidiler diye bir zümre insan var, şeytana tapıyorlar. Şeytana. Kuyruklu boynuzlu, kıllı bacaklı, efendim şeytana tapıyor. Yani bu insanoğlunu Allah şaşırtmasın. İnsanın aklı var ama, bir kaşığın içi kadar bir aklı var ama, işte aklı böyle bazen böyle şeyler yaptırtıyor. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı tapınılacak hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah'a tapınır. İfadenin şekli nasıl? La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Hepsini kesip atıyor, doğruyor. Bir anda silip süpürüyor, yuvarlayıp atıyor. İllallah, ancak Allah vardır. İfade tarzı böyle. Hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Söyleyiş tarzı böyle. La ilahe bir kılıç gibi kesip doğrayıp atıyor hepsini. İllallah diye ancak Allah'ın varlığı kalıyor ortada. Her şey yıkılıp gidiyor. Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını şey yapıyor mümin. Bu söz öyle kıymetli bir sözdür ki insanlar işte bu sözle cennete giriyor. Bu sözle cennete giriyor insanlar. Bu inançla kim halis muhlis Allah'tan gayrı tapınılacak bir varlık yoktur. Ancak Allah'a ibadet edilebilir. Ancak odur bizim Rabbimiz, mabudumuz, halikimiz, razıkımız, kainatın sahibi, mutasarrıfı, bizim yaradanımız, yaşatanımız, öldüğümüz zaman huzuruna varacağımız efendim odur diye insan bu inanca sahip oldu mu bununla ebedi saadeti kazanıyor. Ebedi saadetin anahtarı. La ilahe illallah. Böylece bütün yeryüzündeki batıl fikirlerin hepsini silmiş oluyoruz. Efendim bilmem Kızılderililer bilmem vadilerin efendim ulu ruhuna bilmem tapınırlarmış, bilmem Eskimolar beyaz ayıya tapınırlarmış, Hintliler efendim kara öküze tapınırlarmış, bilmem hangi Afrika kabilesi bilmem hangi töteme tapınırmış, efendim Japonlar güneşe tapınırmış, Hristiyanlar bir beşer olan Allah'ın mübarek beyaz kırmızı yüzlü tomurcuk tomurcuk efendim terler döken mübarek Hazreti İsa peygamberine tapınır. Haşa, sümme haşa. Allah'ın peygamberini ne kadar saçma bir şekilde telakki ediyorlar. İnsanoğulları böyle. Biz onların hepsinin üstüne bir çizgi, bir sünger çekiyoruz. Diyoruz ki bunların hepsi yanlıştır. Doğrusu olan Allah'a ibadet etmektir diyoruz. Çok önemli bir söz. Bizi bütün kainattaki, bütün dünyadaki öteki insanlardan ayıran ve bizi yükselten, yücelten, bizi cennetlik eden, bize Allah indinde sevgili kul eden bu söz. Allahu veliyyül müminin. Allah bütün müminlerin dostudur muhterem kardeşlerim. Yüzü ne kadar kara olursa olsun. ne kadar kusurlu olursa olsun, ne kadar eksikli olursa olsun, ne kadar suçlu da olursa olsun, Allah bütün müminlerin dostudur. Allah bütün müminleri cennete sokacak. Men kâle la ilahe illallah dehelel cennet. Hepsi cennete girecek muhterem kardeşler. Çok kıymetli bir söz. Çok önemli bir söz. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu imandan, bu bağlılıktan, bu duygudan, bu sağlam görüşten, bu bilimsel efendim şeyden, sonuçtan ayırmasın. Vahdehu, vahdehu, o bir tektir, yeganedir, eşsizdir, vahdehu, tektir. La şerike lehu, onun şeriki, naziri, ortağı yoktur. Şimdi insanların bazısı, tarih boyunca tabii peygamber göndermiş Allah-u Teala Hazretleri. Hepsi gelmişler, biz Allah'ın peygamberiyiz, Allah'a inanın, Allah'tan gayriye tapınmayın diye. Bu kavganın mazisi çok eski. Ta Sümerliler zamanında, ta Mezopotamya sitelerinde Hazreti İbrahim'in macerasını biliyorsunuz ki, bu putlara tapmayın, bunları yaratan Allah'a tapın diye orada mücadele vermiş de kendisini ateşe atmaya çalışmışlar, öldürmeye çalışmışlar biliyorsunuz. Firavun Musa Aleyhisselam'la mücadelesi, Firavun ben sizin Rabbinizim diyor. Bana tapınacaksınız diyor. Firavun, o koca piramitleri yaptıran o vicdansızlar, bana tapınacaksınız diyor. Sen nesin ya, sen adam olsaydın ölmezdin. Sen de ölüp gittikten sonra ne işe yararsın yani, sen nesin ki? Sen kendinden ölümü şöyle uzaklaştıramadıktan sonra neyin var diyememiş yani Mısırlılar. O ama Musa Aleyhisselam çıkmış, İbrahim Aleyhisselam çıkmış, efendim öteki peygamberler gelmiş, her birisi Nuh Aleyhisselam, şu putları bırakın, şuna tapınmayın demiş, gece gündüz nasihat etmişler, anlatmışlar, dinleyen dinlemiş, kurtulmuş, efendim gemiye binen tufanda boğulmaktan kurtulmuş, efendim inanmayan helak olmuş. Helak olacak. Helak olmuşlardır. Tarih boyunca helak olmuşlardır. Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun'un kavmi, efendim öteki putperest kavimler hepsi hem dünyada hem ahirette helak olmuşlardır. Allah'ı bazıları tabi peygamberler gelip ta eskiden beri bildirdiği için Allah'ı biliyorlar. Fakat şeytan bu sefer onları nasıl aldatıyor? Tamam, Allah en büyük olarak var da bir de şu var diye aldatıyor. Yunanlıları biliyorsunuz, bir sürü putlara tapıyorlar efendim, bir sürü tanrılar var, bir sürü heykeller yapmışlar. Aşk tanrısı Venüs mü? Bilmem şarap tanrısı Bakyus mü? Efendim hepsinin başındaki karmaşık sakallı Zeus mü? Bilmem ne filan, böyle saçma sapan şeyler bir sürü puta tapıyorlar. Efendim Babilliler öyle. Hristiyanlar teslis akidesine kail olmuşlar. Efendim Yahudiler kâle ve kâletil Yahudu Üzeyru nibnullah, Üzeyr Allah'ın oğlu demişler filan. Her birisi bir başka türlü şaşırtmış şeytan, aldatmış. İşte vahdehu, şeriki naziri yok. La şerike lehu, tektir. Şeriki naziri yok. Bir de güzel muhakeme veriyor ki Kur'an-ı Kerim, hepsinin fikrini doğru yola getirmeye yeter. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Birkaç tane tanrı olsaydı ne olacaktı? Bir tanesi diyecekti ki şunu şöyle yapın, ötekisi diyecekti ki şunu şöyle yapın, ikisi birbiriyle çatışacaktı. Düşünün ki bir trafik noktasına üç tane polis gelmiş, birisi bir otomobillere geç diyor, ötekisi dur diyor, ötekisi bu yoldakilere geç diyor filan. Yani birbirleriyle bağlantılı olmadan ne olur? Vasıtalar birbirine çarpar. Karma karış ortalık, efendim perişan olur. Allah'tan gayri ilah yoktur. La ilahe illallah vahdehu, o tektir. La şerike lehu, şeriki ortağı yoktur. Lehül mülkü ve lehül hamdü, egemenlik onundur. Mülk ne demek? Meliklik demek, hükümdarlık demek, hükümranlık demek. Hükümdarlık ne demek? Yani hüküm elinde. Şunu şöyle yapın, şunu şöyle yapmayın. Söz onun demek yani. Yönetim, hükümranlık da hüküm sürmek demek. Yani yönetmek, buyurmak, yaptırmak, yaptırmamak onun salahiyeti. E hocam şimdi aklım biraz karıştı. Sen Türkçe bir kelime kullanınca egemenlik deyince, egemenlik Allah'ındır deyince, biz bir de şey okuyorduk yani 23 lisanlarda egemenlik ulusundur filan. Ulusların öyle hakiki bir egemenliği olsaydı başlarına her türlü zalimler gelip de zulüm yapabilirler miydi? Firavunlar, şahlar, şeddatlar, efendim Nemrutlar, efendim bilmem Kisralar, Kayserler tarih boyunca, şimdiki zamanda efendim bilmem Marcoslar, bilmem Kastrolar, bilmem neler, bir sürü zalim, bir sürü zıpır, bir sürü deli başlarına geçip şey yapabilir miydi? İstiyor mu halklar onların öyle hüküm sürmesini? İstemiyor ama koyun gibi ne yapsın, bir şey yapamıyor. Egemenlik ulusundur neymiş? Edebiyatmış. Edebiyat. Başka bir şey değil. Yani köylü Türk'ün sesidir, yurdun efendisidir. Tamam. Külahımı çevireyim, anlat. Buyur. Köylü Türk'ün sesidir, yurdun efendisidir. Nerede efendilik? Irgat gibi tarlada çalış, efendim ver vergiyi, efendim yoksulluk içinde yaşa, efendim elektrik yok, su yok, bilmem ne yok. Sen efendisin, sen ağasın, sen aslansın, sen paşasın. Sen bir tanesin, kömür gözlüsün, sırma saçlısın, aslansın, kaplansın. İyi güzel, bunlar tatlı şeyler ama gerçek değil. Egemenlik ulusundur ne demek? Küçük bir manası var. Yani bu devletin yönetiminde söz milletin fertlerinindir. O fertler istediği insanları seçerler. Hadi sen benimle ama şu işleri yapıver bakalım derler. Tayin ederler. O da bakan olur, başbakan olur, reis-i cumhur olur. Milletten aldığı iradeye uygun olarak onun hizmetinde onun arzusunu yerine getirmek için çalışır. Güya. Yani böyle olması lazım. Sistemin böyle olması lazım ama tabii iş böyle olmuyor. Seçilen adam, cebine parayı alan, direksiyona geçen adam rüşvet olabiliyor, iltimas olabiliyor, kayırma olabiliyor, particilik oluyor, partizanlık oluyor, birisinin yaptığını ötekisi yıkabiliyor. Efendim, milletin anasını ağlatıyorlar, anasını değil kendisini ağlatıyorlar, babasını ağlatıyorlar, çocuğunu ağlatıyorlar. Her şey olabiliyor ama işin mekanizmasında yani millet hükmediyor gibi oluyor. Millet tabii milletvekilleri vasıtasıyla devleti yönetecek. Milletvekilleri de işlerinden efendim şunu seçecekler, bunu seçecekler. Bir mekanizma ama bunlar hepsi insanların böyle yani fantazi. Gerçekte tam yürümeyen şeyler. Görüyoruz yürümediğini, tam yürümediğini. Eh ne yapsın, ağır aksak işte böyle şey yapıyor. Yani şeyden daha iyi. Söz firavunun demekten, söz bilmem kimin demekten biraz daha iyi. Sana da arada sırada 4 yılda bir, 5 yılda bir kimi seçelim diye şey yapıyorlar. Sen de efendim spor toto doldurur gibi bir tanesini seçiyorsun. Bir sürü vebal yükleniyorsun. Allah akıl fikir versin. Ondan sonra onun yaptığı günahlar sana geliyor. Tabii sen seçtin, sen selahiyet verdin diye güzel seçmek lazım. Egemenlik ulusun bu manada yani. Fantazi bir söz. Birazcık bir realitenin kıyısından kenarından bir şey varsa da hakikatte egemenlik ne ulusun, ne reis-i cumhurun, ne milletvekilinin, ne bir şey. Zelzele olduğu zaman hangisi durdurabiliyor? Tufan olduğu zaman hangisi durdurabiliyor? Kuraklık olduğu zaman kim yağdırabiliyor? Demek ki kainatın egemenliği kimin? Allah'ın. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu. Allah kahrından, gazabından bizi korusun. Lütfuna, rahmetine bizi erdirsin. Egemenlik Allah'ın muhterem kardeşim. Egemenlik Allah'ın, hüküm onun. Dilediğini yaşatır, dilediğini öldürür. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılar. Şahları dilenci yapar, kapı kapı dolaştırır. Dilencileri padişah yapar, tahta oturtur. Bir çobanın çocuğu reis-i cumhur olur. Efendim, bir efendim zenginin çocuğu efendim sokak köşesinde soğuktan donarak ölür. Hükmünün el hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Hamd de O'nundur. Neden? Allah-u Teala Hazretleri rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle yönetiyor. Hükmü öyle sürüyor Allah-u Teala Hazretleri. Dilediyse, dilese kahredeceği halde düşmanına bile rızık veriyor. Sübhanallah. Ya Rabbi bu senin düşmanın. Sabah akşam sana küfreder. Asi, mücrim, kıpkızıl, kapkara, zalim. Sen bunu havyarla besliyorsun Ya Rabbi. Balla börekle besliyorsun. Şu sarayındaki debdebeye saldana ver. Kulum sen onun iki günlük göz yumup açıncaya kadar dünya hayatında süren saltanatına aldanma. Ahirette cehennemlik olsun. Yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Fatiha-i